ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनुवाद: सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए है। सारी तपस्या नारायण को प्राप्त करने के लिए है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य: ध्यान योग की दो पद्धतियां हैं, अष्टांग योग तथा सांख्य योग। अष्टांग योग मन को एकाग्र करने का अभ्यास है, जिसमें ध्यान, धारण, आसन, प्राणायाम आदि की विधियों से अपने को समस्त व्यस्तताओं से मुक्त कर लिया जाता है। सांख्य योग क्षणिक और सत्य का अंत बताने वाला है, लेकिन दोनों ही पद्धतियों अंततोगत्वा निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति के लिए है, जो भगवान नारायण की आंशिक अभिव्यक्ति है। जैसे कि हम पहले कह चुके हैं कि निर्विशेष ब्रह्म तेज भगवान का अंश मात्र है। निर्विशेष ब्रह्म साक्षात भगवान पर स्थित है। फलस्वरूप ब्रह्म भगवान का महिमा गायन है। इसकी पुष्टि भगवद गीता तथा मत्स्य पुराण दोनों से होती है। गति शब्द चरम गंतव्य या मोक्ष की अंतिम स्थिति का सूचक है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से तद आत्म चरम मोक्ष नहीं है। इससे तो श्रेष्ठ अनंत वैकुंठ लोकों में से किसी एक में भगवान की भव्य संगति। अतएव निष्कर्ष निकलता है कि नारायण या भगवान सभी प्रकार की योग पद्धतियों तथा सभी प्रकार के मोक्ष के चरम लक्ष्य है। अति पवित्र कार्तिक मास में अति पवित्र वृंदावन धाम भगवान की मुख्य लीला स्थली पर अति पवित्र श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए समवेत है। आप अति अपवित्र व्यक्ति से सुनते हैं तो मैं प्रयास करूंगा जो श्रील प्रभुपाद के श्रीमुख से सुन लिया था आपको कहना, जो अति पवित्र होती है श्रील प्रभुपाद की कथा। तो हम वृंदावन में है, वृंदावन धाम, और इस राजभूमि में प्रसिद्ध है कि भगवान की बाल्य लीला कैशोर लीला संपन्न हुई थी यही पर। तो यहाँ के वासियों ब्रजवासियों सब भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय है, जिनमें मुख्य है गोपियां नंद यशोदा और सब ब्रजवासियों। जाया जाया वृंदावन वासी जतो जन, तो सब शुद्ध भक्त थे और है, और हम भी आज वो ये वृंदावन धाम में है, और हम भी प्रयास करते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति करना। उनमें और हम में क्या अंतर है? नंद महाराज, यशोदा माई, राधा रानी, वे वृंदावन में थे और जिनकी दिव्या दृष्टि है तो आज तक देखते हैं कि यशोदा माई अभी तक यहाँ पर है। तो उनमें और हम में क्या अंतर है कि वे स्वयं भगवान की सेवा करते हैं और हम खाली प्रयास करते हैं? हम क्या देखते हैं? हम शायद आप देखते हैं, मैं भगवान कृष्ण को नहीं देखता हूँ। मैं ट्रैफिक जाम देखता हूँ, लोई बाजार में और इतने सारी चीजों है बिकने के लिए, तो वो सब देखता हूँ। और यशोदा माई स्वयं वो असीम भगवान, अजित भगवान कृष्ण गोपाल को राशि से, प्रेम राशि से बंधन करते हैं। तो उनमें और हम में क्या फर्क पड़ता है? कैसे यशोदा माई का अधिकार है भगवान अनंत शक्तिमान भगवान से ऐसे व्यवहार करने, उनका क्या अधिकार है? क्या अंतर है? कोई नहीं बोल सकते? माता केवल कृष्ण को ही प्रेम करते हैं, प्रेम प्रेम करते हैं। तो आप आपके बच्चे को प्रेम नहीं करते? तो इस भौतिक संसार में प्रेम भी है नहीं? शाश्वत प्रेम, वो प्रेम का मुख्य गुण क्या है? वो प्रेम का क्या लक्षण है? नित्य सिद्ध भक्ति है, वो उसका वर्णन है, किंतु लक्षण क्या है? समर्पण, अहैतुकी, अप्रतिहता, सेवा भाव है। सेवा भाव है कि यशोदा माई और सब राजवासियों की एक ही चिंतन होते हैं। तो मतलब मैकेनिकली ऐसे नहीं करते कि मुझे भगवान की सेवा करना चाहिए, ऐसे नहीं है। तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक ही स्थिति, स्वतः वो शब्द भी है। निष्काम, निष्काम। लेकिन वो शुद्ध राजवासी हों तो ऐसे बैठ के विचार नहीं करते तो निष्काम काम क्या है और सकाम, निष्काम सकाम भक्ति क्या है, वो उस प्रकार की चर्चा कभी भी नहीं करते। तो स्वतः वो शब्द बन आपने आप उनके शुद्ध हृदय से सदैव सेवा भावना, जिसका पक्का परिणाम है प्रेम भावना, स्वर्त होती है। तो हम ब्रजधाम में है, या कम से कम हमारा शरीर है ब्रजधाम में है। मन अगर ब्रजधाम में था तो हम यशोदा माई के साथ। तो हम वृंदावन धाम में है और आज तक बहुत ब्रजवासियां है। मैं श्रील प्रभुपाद कही बा उनकी दिव्य ग्रंथों में मंतव्य किए कि आधुनिक वृंदावन में भक्तों के अलावा बहुत भौतिकवादी है, मायावादी है। तो उनके शरीर वृंदावन धाम में है लेकिन मन नहीं है, और वे ऐसी भक्ति नहीं करते जिससे मन अनुकूल होगा कृष्ण भक्ति के लिए। मायावादी उनका सिद्धांत या गलत सिद्धांत, गलत विचार है कि जीवन की परम सिद्धि है भगवान के साथ लीन हो जाना या निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के साथ तदाकार होना। तो इस श्लोक में नारायण परो योगो, नारायण परम तपः, नारायणं परम ज्ञानम। तो ये आध्यात्मिक विषय में, आध्यात्मिक क्षेत्र में तो ये सब शब्द बहुत प्रचलित है, योग तप ज्ञान। योग्यांग बहुत है ना अभी तक भारत में, योग्यांग और नकली योग्यांग है बहुत आज तक। कुंभ मेला समय वो सब हिमालय पर्वतों से आते, सब गुहों से, गुफा से तो प्रयागराज जाते हैं और फिर योगियों का सम्मेलन होते और दिखाते हैं। तो मेरी जटा जो इतना लंबी थी अभी तो और 12 साल हो गया, और ज्यादा लंबा होगा मेरा इज्जत और ज्यादा होते। तो योगियों प्रयागराज पर आते हैं और वास्तव योग्यंग तो वास्तव तपस्या कहते हैं। हम आधुनिक जमाने में प्रयास करते हैं शिल प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार शुद्ध भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार करना। और बहुत लोग तो हरि नाम इस कम से कम इस पुण्य भूमि भारत भूमि में आज तक ऐसे काफी लोग है जो हरि नाम अच्छा लगते, एक बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम और जब हम कहते हैं कि शुद्ध कृष्ण भक्ति पंथा में चाय, प्याज, लहसुन वर्जन करने हैं तो वे सोचे ये बहुत बड़ी तपस्या है, हमारे लिए ये संभव नहीं है। तो तपस्या क्या है? आज का लोग का कोई सही धारणा नहीं है। तो ऐसे आज तक ऐसे लोग हैं जो पूरा समाज, पूरा सभ्यता को चढ़ के कठोर तपस्या करते हैं, और योगियां ऐसे व्यायाम करते हैं जो हमारे लिए संभव नहीं है। आज भारत में ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसे बैठ नहीं सकते क्योंकि पूरा अभ्यास है कुर्सी पर बैठना। तो पश्चिमी लोग जैसे तो फर्श पर नहीं बैठ सकते, उनके लिए मुश्किल होते। तो योग तप ज्ञान, और जो ज्ञान का नाम में चलते है, तो अगर कोई तथाकथित योगी टीवी पर आते हैं और एक दो उपनिषदिक श्लोक बोलते हैं, लोग मानते ओ बहुत बड़ा ज्ञानी है वो। तो इस भारत में वो संस्कृति, प्राचीन संस्कृति कितनी गहरी थी और कितने सारे लोग तो सब ऐश्वर्य धन संपत्ति सब कुछ चढ़ के योग ज्ञान और तपस्या का अनुशीलन किया, किस लिए? परम गति प्राप्त करने के लिए। परंतु अधिकांश व्यक्तियों की यही भूल धारणा थी और अभी तक है कि ये सब आध्यात्मिक पद्धति करने का चरम फल या परम गति है क्या? मोक्ष, जिस जो उनकी धारणा में ज्योति में लीन हो जाए। तो इस श्लोक में भगवान व्यासदेव प्रतिपन्न करते कि नारायण ही वे ही योग ज्ञान तपस्या और सभी प्रकार के आध्यात्मिक चेष्टाओं की परम गति है। और नारायण इसका क्या अर्थ है? नारायण का मतलब भगवान समस्त कारणों के कारण, इस अध्याय का नाम है या विषय है। समस्त कारणों के कारण वे ही भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। एक श्लोक में पूरा मायावादी निर्विशेषवादियों का मत का निराश होता है कि ईश्वर परम कृष्ण ही है और वे सच्चित आनंद, वो शब्द ये भी बहुत प्रचलित है नहीं आध्यात्मिक क्षेत्र में, सच्चिदानंद। परंतु अधिकांश व्यक्तियों का विचार है कि सच्चित आनंद का मतलब निराकार, निर्गुण, अनाम। परंतु वो सच्चित आनंद विग्रह है, सच्चित आनंद विग्रह। विग्रह का मतलब रूप, मूर्ति, आकार, आकृति, शरीर और कितना शब्द है, छवि, ये हिंदी में देह। तो हम बहुत रूप देखते, इस भौतिक जगत में हम बहुत रूप देखते हैं ना, वो सभी रूप तो सच्चित आनंदमय नहीं है। सत का मतलब सत्य, त्रिकाल सत्य, सही, अविकार। लेकिन इस भौतिक जगत में सभी रूप, सभी वस्तुओं का लक्षण है कि वो षड विकार पूर्ण है और अंतिम विकार है नाश, सब कुछ नाशवान है। सच्चित आनंद तो जो आध्यात्मिक वादियों है वो विश्लेषण विचार करते और देखते हैं इस भौतिक जगत में सब कुछ दुखमय है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत का दो मुख्य लक्षण है, वो क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। और क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में गीता में? अनित्यम असुखम। दो बार भगवान कहते हैं, दो प्रथम अनित्यम अशाश्वतम लोकम। तो सब कुछ जो हम देखते हैं सब कुछ असत, अचित, निरानंद है। अचित का मतलब चेतना है, लेकिन वो चेतना दूषित चेतना है, अपूर्ण चेतना है। और इस दूषित चेतना भव बंधन का कारण है और आनंद कहाँ है आनंद इस भौतिक जगत में। किम सुखम मार्थ्य धामिनम, बार बार इस प्रश्न आते हैं भागवत में कि इस धाम इस भौतिक जगत जिसमें मृत्यु होते हैं तो क्या सुख है इसमें। तो यदि हम जो अभक्त जन तो कल्पना करते हैं तो यदि मेरा भाग्य हो मैं अमीर बन जाऊंगा, राजा या रानी बन जाऊंगा और मेरी बहुत ही सुंदरी पत्नी होगी और प्रेमिका और भी बहुत होंगी, तो ऐसे दिन का स्वप्न में ऐसे नरका उपयोग करते हैं तो नहीं समझते कि यही सब वो स्थिति जो नहीं मिलेगी। लेकिन मिल के भी क्या होगा, आप आगा राजा बन जाएगा तो राजासन के साथ बहुत कर्तव्य आते हैं और बहुत चिंताएं आते हैं। तो यदि हम जो संभव नहीं है लेकिन थियोरेटिकली बोलने से अगर हम कहते हैं कि हम सब कुछ व्यवस्था कर सकते हैं जिससे सब सुख होगा, मेरी पत्नी तो बहुत नरम स्वभाव होने वाले होंगी और सब जो मैं बोलता हूँ वो सब लोग मेरा हुक्म जो देता हूँ सब हाथ जोड़ के पालन करेंगे, तो वो सुख वो सब आधार हो जो संभव नहीं है तो फिर भी मृत्यु होगा। तो किम सुखम मार्थ्य धामिनम, सच्चित आनंद क्या है जिसमें वो सच्चित आनंद कहाँ है जिसमें वो सब भौतिक लक्षणों नहीं है। तो भौतिक जगत में सब सभी वस्तुओं का रूप है, सूक्ष्म वस्तुओं भी है ध्वनि जैसे, तो जिसमें रूप उसमें दुख इस भौतिक जगत में। इसलिए वो मायावादी जन का गलत विचार है कि सच्चित आनंद का मतलब अरूप अनाम निर्गुण निराकार, परंतु वैष्णव सिद्धांत या सही सिद्धांत यही है सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण अनादिर आदिर। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि यदि भगवान मूल सृष्टि करते हैं तो किसने भगवान को सृष्टि किया, ये मूर्खों का प्रश्न है। अगर कोई भगवान को सृष्टि किए तो वो भगवान तो भगवान नहीं है। भगवान का मतलब जो अनादिर आदि वे सर्वप्रथम है, उनके पहले कुछ नहीं है कोई नहीं है, वे त्रिकाल में स्थित है, उनका कोई सृष्टा नहीं है, वे सर्व कारणों का कारण है। तो इस व्रज धाम में जिसमें भगवान की भक्ति चलती है, पूरे विश्व में भगवान की भक्ति चलती है, नजदीकी है दिल्ली, इस आधुनिक भारत का राजधानी है और विश्व की राजधानी है भक्ति विचार में इस राजधाम में और मायापुर, मायापुर और राजधान दोनों अभिन्न है। तो भगवान श्री कृष्ण जब उपस्थित थे इस राजधा में तब पुतना आकाशोर बाकासोर और बहुत सारे असुरिक जन आए थे ब्रज में, तो उनकी भावना सेवा में ही नहीं थी। वे राज में आए थे अगासुर बाकासुर ये सब, और भगवान कृष्ण को अन्वेषण किया, कहा है कृष्ण, वो कृष्ण कहा है। और भक्तजन भी ब्रज जाके भगवान कृष्ण को खोजते हैं। हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुन कुतः कहा हो। और असुरी गण भी कृष्ण को खोजते हैं, वो कृष्ण का है, लेकिन भावना पृथक है। भावना है द्वेष भाव, तो उस वो दुर्था कृष्ण को मार के मैं स्वयं भगवान को बन दूंगा, या कंस कंस राजा को, सब कंस के अनुचर ये सब राक्षस। लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति है कि तो सेवा को दे सब आगा बाका फूतना सब कंस के अनुचर सेवक थे। लेकिन राक्षसी संप्रदाय में उस सेवक जो है तो हमेशा देखते हैं, तो अगर अवसर मिलते हैं तो प्रभु को मार के स्वयं प्रभु को बनाते, तो वो सेवा भाव वो कृत्रिम सेवा भाव है। तो आज तक राजधाम में यशोदा माई राधा रानी और सब वास्तव राजवासियों के अनुचर है, जो हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुतः रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की शुद्ध भावना के अनुसार भगवान को खोजते हैं उनकी सेवा करने के लिए। और आज तक कंस के प्रतिनिधि है जो कृष्ण कृष्ण कहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा है मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा। और इस केवल ब्रज में नहीं, पूरा दुनिया में पूरा विश्व में असुरिक प्रवृत्ति यही है। हम इस भौतिक जगत में है और वैकुंठ जगत में नहीं है, क्यों? क्योंकि ईश्वर परम कृष्ण हम नहीं मानते, हम सोचते हैं कि ईश्वर अहम भोगी सिद्ध हो, हम बालभाग हम मैं सबसे बड़ा हूं। और खस भारत में ऐसा तथाकथित गुरु है जो तथाकथित शिष्यों को शिक्षा देते हैं कि गुरु ही स्वयं भगवान है, बहुत प्रचलित है। इसलिए वो आपकी पुस्तक है, गुरु कौन है, आपके पास कॉपी अभी कहाँ पर कमरे में रखे? हाँ, तो इसलिए वो वास्तव कृष्ण भक्ति में प्रचार करने में बहुत बड़ा दिक्कत होता है कि हम कीर्तन करते हैं और लोग बहुत अच्छे लगते हैं और हमारे साथ हरे कृष्णा गाते हैं, फिर हमको बोलते हैं ओ आप साधु महात्मा है, वो स्वयं भगवान ही है। हमको प्रशंसा कहते हैं, सोचते हैं, लेकिन ये प्रशंसा नहीं है, ये निंदा एक्चुअली। वे नहीं समझते कि हमको भगवान कहना वो ही निंदा, तो मैं भगवान नहीं हूं, कृष्ण ही भगवान है। और ऐसे बोलने से वो क्या विचार है कि तो तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हो, सब मैं भी भगवान हूं, सब भगवान है, तो भगवान तो कैसे भगवान है अगर सब भगवान है? भगवान का मतलब मतपरातराम नान्यत किंचिदस्ति, उनके ऊपर उनके समान कोई कुछ नहीं है। और अगर हम बोलते हम सबको समभाव करते, सबको प्रेम करते, ओके, सबको सम्मान देना है तो सबको परम सम्मान देना है, तो सब परम है, सब भगवान ही है। नहीं, वो सम्मान कैसे देना है? यथोचित, यही शब्द है शास्त्र, यथोचित। मतलब रिक्शा वाला को प्राइम मिनिस्टर बोलना उचित सम्मान नहीं है, तो वो जानते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, और सब जानते हैं, और वास्तव में वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है और कभी भी नहीं होगा, कौन मालूम, तो संभव है। भारत तो विचित्र देश ही है, संभव ही है। लेकिन वो रिक्शा ड्राइवर को प्राइम मिनिस्टर कहने उससे क्या होते हैं? वो सब जानते, सब जानते, रिक्शा वाला भी जानते वो सही नहीं है, और बोलने वाला जानते है, और सब आगा कोई सुनते वो भी जानते हैं, तो बोलने से क्या होते, क्या फायदा होते? कुछ नहीं। ऐसे बोलने से वो प्राइम मिनिस्टर की सत्ता नहीं मिलते, तो ठीक है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मुझको करोड़ रुपया दे दो, मैं तुमके लिए साइन करूंगा, तो ऐसे नहीं होता। वो रिक्शा वाला ही है, तो जितने भी बोलते हैं तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तो फिर भी वो छोटा सी बस्ती में रहने वाला रिक्शा वाला है। तो क्या ना 10 नंबर जनपद वो प्राइम मिनिस्टर का निवास है, वहां नहीं रहते। तो जितने भी हम बोलते हैं गुरुजी आप स्वयं भगवान है, और वो मूर्ख जो सोचते हैं मैं गुरु मैं भगवान हूं, वो मूर्ख वो भी सोचते हैं मैं भगवान हूं, लेकिन यही सब वास्तव भक्ति में बड़ा विघ्न है। क्यों? भक्ति का मतलब पहले यही स्वीकार करना, तो भगवान कौन है? भगवान नारायण ही है, और हम कौन है? हम उनके सेवक है, और उनकी सेवा करना यही भक्ति है, यही जीवन का उद्देश्य, यही जीव का धर्म है। इससे खाली इससे हर एक जीव का कल्याण होते हैं, और कोई दूसरा उपाय निर्विशेष ज्ञान वो अभक्ति से योग अभ्यास करना तपस्या करने से कुछ भी फायदा नहीं होते हैं, यदि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि नारायण परम गति। तो ज्ञान का नाम है, योग का नाम है, तपस्या का नाम है, काम का नाम है, निष्काम काम का नाम है आधुनिक भारत में, तथाकथित आध्यात्मिक प्रचार में कितने गलत फहमी हो रहे हैं। और इसलिए बहुत से लोग जो व्रज धाम आते हैं तो भक्ति के लिए आते हैं, लेकिन वो भक्ति क्या है? और भक्ति वो भक्ति वो किन को अर्पण करने चाहिए? तो भक्ति कुछ स्पष्ट धारणा नहीं है, भक्ति बोलते लेकिन भक्ति क्या है नहीं समझते। भक्ति बोलते मतलब वो एक पत्थर है, वो पुतला है, और हम कुछ तुलसी पत्थर देते हैं वो पुतला को, और ब्राह्मण पंडजन है और उनको कुछ पैसे देना है, और जय राधे जय राधे मैं गोपी हूं बोलते हैं, और परिक्रमा करते हैं, और फिर दिल्ली वापस जाके और कुछ नहीं मिल पाता। तो धन्य है कि व्रज आया है, लेकिन वास्तव व्रज यात्रा है, नंद महाराज यशोदमयी गोपियां और सब राजवासियों की भावना में प्रवेश कर, और वो प्रवेश क्या है, यही समझना कि कृष्ण ही भगवान है, हम उनके सेवक हैं। तो राजवासियों ऐसे नहीं सोचते, सोचते कि ये कन्हैया है, कि वे भगवान है तो नहीं जानते, लेकिन नहीं जानते कि हम नहीं जानते, वे नहीं जानते, हमारे दोनों में क्या अंतर है, वे ही नहीं जानते है, प्रेम से योग माया का आवरण से, प्रेम भावना की पुष्टि करने के लिए योग माया शक्ति, यही तथ्य कि ये कन्हैया तो कोई साधारण ग्वाला का बालक नहीं है, वे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, तो यही पता प्रेम भावना से आवृत होते, मतलब वो प्रेम, वो स्वाभाविक प्रेम तो इतना सा है कि राजवासियों का ज्ञान नहीं है कि ये बालक सच्चिदानंद विग्रह अनादिराग वे ही परमेश्वर गोविंद, और हम नहीं जानते है, प्रेम से नहीं, बहिरंग शक्ति माया का आवरण से, द्वेष से, कृष्ण भूली से, कृष्ण बहिर्मुख हो भोग वंचक निकटस्थ माया तारे जपठिय, कृष्ण बहिर्मुख इसका मतलब हम उन्मुखी उत्साही नहीं है कृष्ण सेवा करने के लिए। तो इस गलत विचार कि सब कुछ एक ही है, परम सत्य एक महान ज्योति है और गुरु ही भगवान है, साक्षात भगवान, तो आधुनिक हिंदू धर्म जो हिंदू धर्म का नाम में चलते, वास्तव आध्यात्मिक प्रगति में एक बहुत ही बड़ा विघ्न है। और लोग ऐसे ही सोचते थे वो गुरु ही भगवान है और गुरु की कृपा सब कुछ ही है, तो हमको और ज्यादा नहीं करना है, और जो भी हम करते हैं वो भी सब कुछ तो एक ही है, तो अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर गुरु की कृपा से हम सब कुछ मिलेंगे, तो कितने गलत विचार होते हैं। तो हम ब्रज धाम में यहाँ पर उपस्थित है श्रील प्रभुपाद के श्रीचरण की छाया में, और हम स्मरण करते हैं, तो कैसे श्रील प्रभुपाद इस कृष्ण बलराम मंदिर में उनका सिंहासन पर विराजमान हुए, और श्री वृंदावन धाम में वे जो वास्तव ब्रजवासियों के अनुयायी है, वे वास्तव ब्रजवासी ही है, वे नंद महाराज यशोदमयी गोपियां वे समकक्ष, वे ही ब्रजवासी है, और वे श्रीमद् भागवत पाठ किए थे हर रोज, हमको ये सब मौलिक कृष्ण भक्ति तत्व ज्ञान सिखाए, क्योंकि जब तक इस मायावाद का दूषण थोड़ा सा भी हृदय में रहते हैं तब तक हमारी वास्तविक भक्ति नहीं है। तो वृंदावन में बहुत आश्रम मंदिर इत्यादि ही है, और इस मंदिर की विशेषता है कि जैसे सब अन्य मंदिरों भी हम आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, घंटी बजाते हैं, भगवत पाठ करते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद का आदर्श के अनुसार हमारा प्रयास है। श्रोतागण जो श्रीमद् भागवत सुनते हैं उनको यही धारणा देना कि हमारा जीवन का यही उद्देश्य है निष्काम अहैतुकी अप्रतिहता सच्चिद आनंद विग्रह परमेश्वर कृष्ण की सेवा करना। तो इस भावना जब मन में शुद्ध मन में स्थित होते हैं तो और सब कुछ जो हम कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम परिक्रमा सब कुछ जो हम कहते हैं तो उससे वास्तव उपकार होते हैं। और ये सब करके भी यदि हम विचार करते हैं कि मैं भगवान के समान हूं या भक्ति करने से मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा ऐसे बहुत बहुत प्रकार के गलत विचार है। तो यदि हम ऐसे सोचते हैं तो बहुत बहुत तथाकथित साधन के अंग पालन करने भी तो वास्तविक प्रगति नहीं हो। तो पहले समझना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। राजधाम में बहुत मायावादी कर्मी लालची ऐसे बहुत लोग है बहुत लोग आज दिल्ली और वृंदावन में क्या अंतर है। तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं और मोटरसाइकिल चलाते हैं। लोग जो ऐसे कहते वो पीछे एक आश्रम का नाम आश्रम आजकल आश्रम का मतलब फाइव स्टार एसी रेस्टोरेंट वो सब कुछ तो पीछे एक आश्रम है वो एक साइन बोर्ड है जिसपे लगे तो सभी सुविधा सब कंफर्ट्स मिलते। तो वृंदावन आते ही किस लिए कंफर्ट्स के लिए सुविधा वो तो दिल्ली में है तो वहां जाओ। तो वृंदावन धाम भगवान का भजन का स्थान है और वो आश्रम जिसमें मैं रहता हूँ आश्रम का मतलब होटल गेस्ट हाउस। तो वहां कमरे में टीवी है और लोग जय राधे बोल के परिक्रमा करके वापस आते हैं और टीवी देखते। तो किस लिए वृंदावन आया है टीवी का मतलब काम क्रोध लोभ और व्रज का मतलब निष्काम अक्रोध निर्लोभ और काम क्रोध लोभ वो कृष्ण के लिए। तो इसलिए व्रज क्या टाइम है 9 o'clock समय हो। तो इसलिए व्रज धाम में हम किस लिए आया है और कैसे हमारा वास्तव कल्याण होगा इस धाम आके तो ये सोच रहे हैं। नारायण परम गति नारायण का मतलब कृष्ण। लेकिन जब हम भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापना करते हैं तो हम नारायण कहते हैं कृष्ण ही वंशीधारी है और नारायण ही शंख चक्र गदा पद्मधारी है। तो वे ऐश्वर्य का रूप है वे भगवान ही है उसमें कोई संशय नहीं है कृष्ण ही भगवान है यही तत्विक विचार। और रास विचार में कृष्ण ही प्रेम पुरुषोत्तम है। तो समय हो गया अगर किसी का प्रश्न है तो जरा से पूछिए और मैं प्रयास करूंगा उत्तर देना। हाँ मंदिर के प्रांगण में सब प्रशंसा कर रहे थे तो या वृंदावन में अभी विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले व्यक्ति, तो उन्होंने कहा कि श्रील प्रभुपाद महाराज वो तो साक्षात गोविंद महाप्रभु है। माइक दूसरा माइक है। तो बात है कि 2001 सन पर महोत्सव में श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा हो रही थी और एक विद्वान व्यक्ति बोले कि श्रील प्रभुपाद साक्षात गौरांग महाप्रभु है। और खूब तालियां बजी। जय हो श्रील प्रभुपाद। तो ये क्या है, निंदा या प्रशंसा? नहीं, अगर कोई भी जीव तो प्रभुपाद जैसे उत्तम भगवान के साथ संपूर्ण तुलना करते कि वे ही साक्षात गौरांग महाप्रभु, वो प्रशंसा नहीं है, वो निंदा ही है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि वे गौरांग महाप्रभु से अभिन्न है, तो वो सही है एक परिप्रेक्ष्य में, पूर्ण सभी परिप्रेक्ष्य में। न चैतन्य कृष्णा जागति परतत्वम परम। चैतन्य महाप्रभु कौन है? यदद्वैतम श्लोक क्या है? यदद्वैतम उपनिषदि तद अप्यस्य तनुभा या आत्मन्त यामि पुरुष इति सो संसव विभवः सदा ईश्वर पूर्ण यही हा भगवान स्वयं न चैतन्य कृष्ण जगति पर तत्वम परमिन। चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो निर्विशेष ब्रह्म जो उपनिषद उसका वर्णन होते है, वो परमात्मा जो सबके हृदय में साक्षी है, अंतर्यामी है। सदा ईश्वर पूर्ण भगवान वे ही चैतन्य महाप्रभु है, उनके ऊपर कोई नहीं है, वो ही परम तत्व है। तो श्रील प्रभुपाद वो सदा ईश्वरीय पूर्ण भगवान जो ब्रह्म और अंतर्यामी के स्रोत वे नहीं है, वे गौरांग महाप्रभु से अभिन्न है। कैसे? क्योंकि वे गौरांग महाप्रभु की शक्ति से पूरा संचारित है और गौरांग महाप्रभु जैसे प्रचार करते हैं, महाप्रभु की पूरी शक्ति लेके। और एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु एक परिप्रेक्ष्य में जो चैतन्य महाप्रभु जो किए थे, तो प्रभुपाद उससे और ज्यादा भी करते हैं। तो प्रभुपाद एक तात्पर्य में लेके कि तो कभी कभी भगवान उनके सबसे प्रिय भक्तों को ऐसी सेवा देते जिससे देखते कि वो सेवक भगवान से बड़ा है। और उदाहरण दिया हनुमान, तो राम तो खाली रोते थे और हनुमान लंका गए थे राम की सेवा, राम की आशीर्वाद मिल के राम से बड़ा काम किए थे। तो एक बार श्रील प्रभुपाद का एक शिष्य प्रभुपाद को बोले कि कोई है गौड़ीय वैष्णव जो बोलते है प्रभुपाद कि आप गलत किए है पाश्चात्य देशों में प्रचार करने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अगर चाहते थे तो स्वयं किए, तो नहीं किए, तो आप करते है क्यों? तो प्रभुपाद बोले कि चैतन्य महाप्रभु पाश्चात्य देशों नहीं गया क्योंकि मुझको वो चांस देना चाहते थे। और एक बार कल हम नहीं पढ़ते थे श्रील प्रभुपाद लीलामृत में कि वो क्या है कि व्यासदेव शास्त्र में लिखे कि अभी तो पूरा याद नहीं है, ऐसा है कि अभी तो पूरा याद नहीं, तो कि शास्त्र में लिखे कि असभ्य लोगों के बीच श्रीमद् भागवत प्रचार होगा और एक भक्त प्रभुपाद को बोले कि व्यास ने भाई से लिखा क्योंकि जानते थे कि मैं होऊंगा, मैं प्रचार करूंगा। तो यशोदा माई कृष्ण से बड़ी है ना, अजित कृष्ण का नाम अजित है, तो कोई भगवान को बंद नहीं कर सकते, हम भगवान की बहिरंग शक्ति से बाधित है। और यशोदा माई का अधिकार है प्रेम बंधन से, प्रेम राशि से कृष्ण को बंद। तो ऐसे बोलना कि श्रील प्रभुपाद गौरंग महाप्रभु साक्षात है वो प्रशंसा नहीं है, वो चैतन्य महाप्रभु से बड़ा है, एक परिप्रक्ष गौरंग महाप्रभु की कृपा से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।